Gaurkoan prentzaurrekoa deitu dugu Galdakon emango diren bi etxegabetzeren berri emateko. Lehenengo nik euskeraz hitz egingo dut eta gero kideak gazteleraz. Gaurkoan kaleratua izateko arriskuan dagoen kide bakarra dago hemen, gurekin. Besteak, ezin izan dio gaurkoan, behintzat, presioari aurre egin, badakigunez kaleratze arriskuan egotea presio sozial eta psikologiko handia da. Eta, egoera aldatzean daude dio. Orduan, lehenengo kasua aurkeztuko dugu eta hemen ez dagoen kidearena da, emakume bat, 33 urtekoa, 3 seme alaba dituena, 4 eta 8 urte bitartekoak. Bera kaleratua izateko arriskuan dago Global Pantelaria Fruits putreagatik. Global Pantelaria sozietate bat da Santander Bankuak eta Cerberus Fruits putreak osatua. Badakigunez, 2008ko krisitik, krisitik aurrera, banku askok etxegabetze asko gauzatu zituzten eta etxegabetutako jabetza horiek bere ganatu, euren jabetzako bihurtu. Orduan, Santander izan zen horietako bat, Santander Bankuak 26.000 jabetza bere ganatu zituen eta horiekin enpresa bat sortu. Gerora, enpresa horren 80% saldu zuen, nori eta Cerberus Funds putreari, baina 80% berea da oraindik. Eta hori, Global Pantelaria sozietatea ari gara. Eta nori saldu zien 80%? Cerberus Funds putre bat da estatu batuarra, baina mundu osoan jabetzak dituena, estatu mailan ere 1.000 euro ditu inbertituta, negozio inmobiliarioan, eta hainbat eta hainbat etxegabetze gauzatzen ari da, bai estatuan eta orain Euskal Herrira iristen ari da. Azken hilabeteetan entzun izan dugu Global Pantelaria, etxegabetzeak gauzatu dituen egile bezala, bai Bilbon, Basaurin ere etxegabetzea arrisku bat dago, eta ikusten dugu Galdakora beldu dela, gero eta hurbilago daukagu eta arriskua gero eta nabariagoa da. Orduan, horren berri ematera gatoz, ezta? Alde batetik, gure kidea, emakuma, hiru ume txiki dituena, Global Pantelaria kaleratu nahi duena. Global Pantelariaren 20% esan bezala Santander Bankuaren adenez oraindik Santanderrekin negoziatzen saiatu gara. Negoziak eta erratan Santanderrek uko egin dio alokairu sozial bat eskaintzari. Izan ere guk eskatzen geniona zen edo alokairu sozial bat, edo Santanderren beste jabetza batean hartzea familia hau. Dakigunez onartezina da hiru seme alaba txiki dituen emakume bat, bere seme alabekin kalean uztea. Horregatik negoziatzen saiatu gara, baina Santanderren erantzuna ezezkoa izan da. Ezezko argia gainera. Eta Cerberusek bere aldetik, jabetzaren 80% daukanez, negoziatu ere ez du nahi egin izan, eta epaitegietatik egoera aurrera darama. Kaleratzearen prozesua aurrera darama. Orduan, gure eskaera oso argia da. Bakarrik eskatzen dugun bakarra da alokairu sozial bat. Zergatik eta familia bat, hiru ume txiki dituena, ez dagin kalean geratu. Eskaera argia da eta gainera badakigu soberan, Santanderrek zein Cerberusek, Global Pantelariak, badaukala gaitasuna hori eskaintzeko. 1.000.000 euro irabazten dituzte urtean eta 1.000.000 jabetza dituzte eta badaukate gaitasuna eskatzen dugun hori betetzeko. Bigarren kasua Patxirena da, hemen daukagu Patxi. Patxi 67 urteko pentsioduna da. Eta bere kasuan hipoteka batean sartuta egon zen, kutxabankekin. Bere gurasoena izandako etxea erosteko eskatu zuen hipoteka, baina krisiarekin beste hainbat bezala ezin izan zion hipotekari aurre egin. Orduan, Kutxabankek jabetza jada kendu egin dio, Kutxabankek bere ganatu du Patxiren etxea. Gainera, eskatzen dio urte guzti hauetan pilatutako zorra ordaintzea, baina gainera, Patxi etxetik bota nahi du, kaleratzea gauzatu nahi du. Dakigunez, 1.2013 errege dekretuak dio, 60 urtetik gorako pertsonak ezin direla kaleratu, hipoteka kaleratzea baldin bada. Hala ere, Kutxabankek bere abokatuekin zirrikitu legalak topatu ditu kaleratze hori gauzatu ahal izateko. Zergatik eta papel baten faltan egon garelako. Orduan, zirrikitu legal hori aprobetxatuz, Patxi kalean utzi nahi du Kutxabankek. Badakigu Kutxabankek, 250.000.000 euro irabazi dituela aurten, urrira arte bakarrik, pasadan urteko irabazien 142 handituz. berdinago negoziatzen saiatu gara gure aldetik, baina Kutxabank ekarri eta garbi esan du kaleratzea aurrera doala, harrokeriaz gainera. Beraz, berdina diogu, ezta? Patxirentzako alokairu soziala eskatzen diogu, Kutxabank burugogorkeriaren aurrean. Eta hori lortu arte borrokan jarraituko dugula. Vale. ¿Hay que quedar un meme? Habrá que cambiarlo allí. Aguantamos, ¿no? Aguantamos un poco. Igual un paraguas para acá. Vale, orduan, argi ikusten duguna da zera. Alde batetik bankuak daudela, bankuak eta funts putrak, eta beste alde batetik gaudela herritarrak. Krisiari aurre egin ezin diogun herritarrak, eta bestetik krisia sortzen duten eta krisitik aberasten diren bankuak eta funts putrak. Eurek euren egiten jarraituko dute, hori bai da euren izaera, ez? Aberazten jarraitzea, gure lanetik aberazten jarraitzea. Guk ordea gure aldetik egin behar duguna da, gure artean elkartu, gure zarea indartu eta gure kideak babestu, elkar babestu. Beraz, hori da egingo duguna, gure kideak babestu, eta horretarako borrokatu, eta horretarako galdako osoaren indarra beharko dugu. Horregaitik deialdia egiten dugu, datorren abenduaren 15ean, osteguna, Arratsaldeko 7etan mobilizazio batera deitzen dugu. Txanti Uruarretik hasita. Mobilizazio horretan indar erakustaldi bat egingo dugu bikaleratzea hauen kontra egiteko eta banku eta funts putreen kontra egiteko. Beraz guztion indarra beharko dugu eta hor espero zaituztegu. Eskerrik asko. Bezala borrokan jarraituko dugula, Patxirekin eta gure kide guztiekin, hau irabaztera goazelako eta Kutxabank, Santander eta Cerberus gelditzera goazelako. Hau gure borroka da eta guztiona da eta guztiok irabaziko dugu. Vamos ya, no?